Нагадаю вам, что мы с вами протягиваем знакомиться с сказками народов Океании. У минулый раз я распочал вам расповедать сказку, якая называется «Семеро сляпых братов». Памятайте, жили-были семеро братов, были они сляпыми. Каждый день яны ловили рыбу. Першим выйти у мора, браты обвязывали голову и утыкали в повязку чаровные перы. Пёры вели братов до лодки, показывали им на керунок. Коли браты ішли правильной дорогой, пёры лунали по ветры. Коли помылялися, пёры раптом замирали. Пёры подказывали, коли варто спустить ветрось и браться за жертки, коли трымать на поготове острогу, коли и куды кидать яе. Ловили браты шмат рыбы, але злая ведьмарка Дога почала красти рыбу у братов. Аднойчы малодшаму брату у сне з'явіўся бацька, які загадаў сыну знайсці яйкі чарапахі, якія вярнуць яму зрок. Брат так і зрабіў, ды яшчэ ўзяў яек, каб вярнуць зрок братам. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. У поўдзень малодшы брат чакаў сваіх старэйшых і раптам заўважыў, что на краі рыфа сядзіць Дога і таксама кагосьці чакае. Убачыў ён, як Дога падплыла і зноў падсунула пад нос лодкі братоў бервяно, як забрала рыбу з лодкі і паплыла дадому. «Зноў у нас мала рыбы», – засумавалі браты. «А налавілі ж багата». Малодшы брат спёк яечкі на гарачым пяску і загадаў братам працерці вочы. Браты адразу сталі бачыць. Малодшы брат распавёў, хто крадзеў іх рыбу, і браты вырашылі пакараць Догу. Назаўтра яны зноў умацавалі пёры на галаўных павязках, як калі б яны па-ранейшаму былі б сляпымі і спадзяваліся толькі на сілу сваіх чароўных памочнікаў, і пайшлі да лодкі. У кожнага ў руках гарпун, вяроўка і дубінка з цяжкім каменем. Паплылі браты да рыфа, налавілі рыбы і неўзабаве павярнулі назад. Глядзяць, да іх Дога на бервяне падплывае. «Вось хто крадзе нашу рыбу!» – усклікнуў малодшы брат. «Хоць бы яна не зразумела, што мы цяпер ведучыя», – сказаў старэйшы брат. «Зараз мы яе абдурым. Сачыце за ёй!» Браты пачалі здымаць ветразь, а Дога падклала бервяно пад нос лодкі і пачала займацца рыбай. Тады старэйшы брат ударыў яе гарпуном, а астатнія абрынулі на Догу дубінкі і дзіды. «Ваша ўзяла», – сказала старая вядьмарка, – «але я доўга ашуквала вас, а цяпер я застаюся тут, каля рыфа, а вы пасля смерці пераўтворыцеся ў камень каля свайго дома». Так Дога стала лагунай Дога Малу, а браты жылі доўга і шчасліва, а пасля смерці і сапраўды ператварыліся ў камяні. І цяпер можна бачыць 7 камянёў братоў, якія стаяць радком над вадой, а крыху далей і іх лодку, якая пераўтварылася ў скалу.